Bé, el proper tema es diu La trucada. Pocs temes que fem en castellà, però espero que us agradi. Es titula El Niño. Ui, no, no supera. Gràcies. Bueno, el proper tema es diu No beguis per oblidar. Bé, ara us tocarem un tema que és molt, molt, molt tranquil, que es diu L'avi. Thank you. sentat en el seu petit lloc. Està massa lluny d'aquí, té el cap en un altre món. Sembla un roure plantat, massa despentinat. Els seus ulls demostren que en la seva vida no hi ha ningú. El tema es diu La Top Model. I encara que no estic... ja és costum que et veig a tots els lloves. I és que ben mirant ets una foto de revista i encara hi tot això. Quan vas em fas perdre el cap. Gràcies. Moltes gràcies. Un tema que parla d'amor es titula Aquesta nit. Gràcies. El proper tema es titula El meu món. Has de mirar una mica més a... hi haurà un amic que t'escoltarà si vols amor. La lluna sempre te'n donarà si vols consell. Gràcies. El proper tema es diu... se m'ha pedia, perdó, crema. Thank you. que tu ets el meu amor, que busqui dins d'un gegant adormint, que t'endura fins a tu. Amor, aquesta situació és un absurd, és un absurd, i ara crema. Gràcies. Moltes gràcies. Cada cop més tancat, cada cop... gràcies. Bueno. Ara el proper tema es diu 30 homes diaris. Gracias.